koje se laž, nek me slomi istina. I vrijeme je da znaš, da si jedina. Kad mi tijelom krenu nemiri, mrzim sebe što daleko si. A ludoj glavi ponos govori, neka zove prva, nemoj ti. Ako je se laž, nek me slomi istina. I vrijeme je da znaš, da si jedina. Tebe želim, tebe volim, samo čekam poziv tvoj. I sekunde sada brojim, vjeruj, nisam više svoj. Tebe želim, tebe volim, to tek sada dobro znam. Svaki dan bez tebe boli, svaki tren je do sada. Kad u sobi slušam korake, mrzim stope što me progone. A ludoj glavi ponos govori, neka zove prva, nemoj ti. Ako je se laž, nek me slomi istina. I vrijeme je da znaš, da si jedina. Tebe želim, tebe volim, samo čekam poziv tvoj. I sekunde sada brojim, vjeruj, nisam više svoj. Tebe želim, tebe volim, to tek sada dobro znam. Svaki dan bez tebe boli, svaki tren je do sada. Tebe želim, tebe volim, to tek sada dobro znam.